بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق قسم دے پا اسمان باندی او دشپے پا راخکارے کی دن کی باندی او تس پے جنے چے سدے حقا دشپے راخکارے کی دن کی زلندس تورے دے یو نفس داس نشتے چی دا غیر دا پاسا یو نگران نوی بیا دی انسان لکشان دیتا خو اگوری کنا چی حقا دا سس سیز نا پیدا کری شوی دے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر د یو ټوپ وهونکو اوبونه پیدا کړی شوی دی چې دملا او د سینې دا ډکو د میز نه راوځي یقینا چې هغه خالق د دې په دوباره پیدا کول باندې قادر دی یوم تبل السرائر فما له من قوه ولا ناصر پا کم او رس چی با پت رازونخ کارا کری کی گی نو پا هاغ وقت کی با دا انسان سرا نا پا خپل سو زور وی او نبا سوک داغ مدد که ان کی وی والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل قسم دے پا بارانونو ورون کو اسمان باندی او د بوټو را خطلو په وخت کې په چاودن کې زمکی باندې دا یو صحیح رښتینی خبره ده ټوکه خندا نه ده انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا دا خلق یعنی د مکی کافران سچلونه کوي زهم یو تدبیر کوم نو پریک دا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کافران لکشان پا دیخ پل حال باندی پریک دا